Allah birdir, peygamber hak. Aç gözünü Kur'an'a bak. Demeliyiz biz her zaman, batıla batıl hakka hak. Demeliyiz biz her zaman, batıla batıl hakka hak. Yeni nesil geliyoruz, kafire sesleniyoruz. Hizmetkarız biz Kur'an'a, Allah'a söz veriyoruz. Yeni nesil geliyoruz, kafire sesleniyoruz. Hizmetkarız biz Kur'an'a, Allah'a söz veriyoruz. Ecdadın gittiği yoldan gideceğiz dört bir koldan. Hak yolunun hizmetinde korkmuyoruz hiçbir kuldan. Hak yolunun hizmetinde korkmuyoruz hiçbir kuldan. Selamete ereceğiz, canımızı vereceğiz. Bütün dünya düşman olsa göğsümüzü gereceğiz. Selamete ereceğiz, canımızı vereceğiz. Bütün dünya düşman olsa göğsümüzü gereceğiz.